dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 4 kwietnia jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Stołeczni policjanci rozbili gang wyjątkowo brutalnych włamywaczy. Przestępcy ukradali domy i mieszkania na Mazowszu. Ekipy poszukiwawcze nasłuchują sygnałów czarnych skrzynek zaginionego malezyjskiego Boeinga. Pomagają w tym echolokatory. Kiedyś zajmował się polityką, teraz malarstwem. Były prezydent USA George Bush stworzył kolekcję portretów znanych osób na świecie. Atakowali nocą, okradali mieszkania i domy w Warszawie i okolicach. Domowników, gdy się zbudzili, bili. Gang szczególnie brutalnych złodziei rozbili stołeczni policjanci. Zatrzymali 13 osób. Policjanci przy współpracy funkcjonariusza ABW weszli do mieszkań trzech mężczyzn na warszawskim Mokotowie. Łącznie zatrzymano 13 osób, to szczególnie brutalni gangsterzy. Działali metodą na śpiocha, włamywali się nocą do mieszkań i domów. A jeśli domownicy się obudzili, jak w czerwcu pod Otwockiem, katowali. Sprawcy, którzy zostali w tym momencie de facto wykryci, na gorącym uczynku zaatakowali to małżeństwo. Mówi rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. I mężczyzna i kobieta byli bardzo brutalnie bici. Na skutek odniesionych obrażeń kobieta zmarła. W mieszkaniach członków gangu znaleziono łupy z włamań, w tym cenną kolekcję obrażeń. Obrazów i grafik o wartości 100 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Polsce powinna powstać ustawa dotycząca wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, przekonywał w Trójce Andrzej Duda z PiSu. Wcześniej prezes partii mówił, że ma ona dać podstawę do intensywnego, bardziej zdecydowanego śledztwa. Zdaniem członka prezydium zespołu Antoniego Macierewicza, 4 lata oficjalnego polskiego dochodzenia w sprawie katastrofy smoleńskiej nic nie wyjaśniły, mówił na naszej antenie Andrzej Duda. Nadal nic nie wiemy i nie będziemy wiedzieli, dopóki nie odzyskamy podstawowych dowodów. Dzisiaj już nawet eksperci prokuratury mówią, że nie są w stanie wydać żadnej poważnej ekspertyzy, czyli żadnej ekspertyzy de facto, ponieważ nie posiadają ani wraku, ani czarnych skrzynek. Wczoraj prokuratura zdecydowała o przedłużeniu śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej o kolejne pół roku. Podwodne echolokatory pomagają szukać szczątków malezyjskiego Boeinga. Ekipy przeczesujące południową część Oceanu Indyjskiego sprzęt dostały od amerykańskiej marynarki wojennej. Urządzenia mogą ułatwić znalezienie zatopionych szczątków maszyny, mówi szef Centrum Koordynacji Poszukiwań Angus Houston. Australijska marynarka wojenna rozpoczęła dziś podwodne poszukiwania sygnałów wysyłanych przez czarne skrzynki malezyjskiego Boeinga z lotu MH370. Używamy do tego najnowszych lokatorów otrzymanych z marynarki amerykańskiej. Dwa nasze okręty poszukiwawcze klasy Echo wyposażone w ten sprzęt przeczesują morskie korytarze, każdy o długości 240 kilometrów. Malezyjski Boeing zniknął z radarów 8 marca. Na pokładzie było ponad 200 osób. Władze w Rzymie przerażone skalą problemu. Kilkaset tysięcy uchodźców z północnej Afryki gotowych jest w każdej chwili przybyć do Włoch drogą morską. Szef MSW kolejny raz apeluje do Unii o pomoc. Włoskie media mówią o 900 tysiącach potencjalnych uchodźców. Minister Alfano nieco tę liczbę zaniżył. Według naszych informacji od 300 do 600 tysięcy osób po drugiej stronie Morza Śródziemnego czeka, by wyruszyć w drogę. Kończą się środki przeznaczone na operację Mare Nostrum, czyli pomoc nielegalnym imigrantom przybywającym tu drogą morską. Miała ona kosztować 1,5 miliona euro miesięcznie. Faktycznie pochłania prawie 10-krotnie więcej. Od jej inauguracji 18 października uratowano już ponad 13,5 tysiąca osób. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A na koniec były prezydent Stanów Zjednoczonych w roli malarza. Spod pędzla George'a Busha wyszły m.in. portrety światowych przywódców. Będzie je można podziwiać w bibliotece w Teksasie. George Bush zaczął rozwijać talent malarski po opuszczeniu Białego Domu. Malował pejzaże, kwiaty, swego psa i samego siebie pod prysznicem. Teraz przyszła kolej na światowych przywódców. W wywiadzie dla telewizji NBC przeprowadzonym przez jego córkę Jenę, Bush powiedział, że żaden z namalowanych polityków nie widział jeszcze swego portretu. Jak myślisz, jaka będzie ich reakcja? Powiedzą, wow, George Bush jest malarzem. George Bush namalował ponad 20 portretów, m.in. Tony Blaira, Władimira Putina i Dalaj Lamy. Mam nadzieję, że podejdą do tego w duchu przyjaźni i potraktują portrety jako wyraz mego uznania dla nich jako przywódców. Portrety będą częścią wystawy zatytułowanej Sztuka Przewodzenia – Personalna Dyplomacja Prezydenta. Przedstawiciele Muzeum Biblioteki imienia George'a Busha odmówili odpowiedzi na pytanie, czy wśród namalowanych przez byłego prezydenta jest polityk z Polski. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski i sport. Mówią, że to rozgrywki pucharowe gorszego sortu, ale ile byśmy dali, żeby nasze zespoły walczyły w ćwierćfinałach Ligi Europy. Nie walczą i jeszcze długo nie powalczą, grają za to inni. FC Basel 3-0 u siebie choćby z udziału publiczności odprawiło Walencję. Lyon przegrał z Juventusem 0-1, podobnie jak AZ Alkmaar z Benficą Lizbona, a inny klub z Portugalii, FC Porto, pokonało 1-0 Sevillę. Skoro o Portugalii mowa, to wczoraj w tym kraju rozpoczęła się czwarta eliminacja rajdowych mistrzostw świata. Rozpoczęła Super OSM na ulicach Lizbony. Najszybszy był Francuz Sebastian Ogier. Robert Kubica zajął 8. pozycję i jak mówi, czuje się zgoła inaczej niż gdy przed rokiem debiutował w tej imprezie. Był to pierwszy rajd w ubiegłym roku szutrowy w życiu. Przyjechałem na ten rajd dosłownie z dwoma dniami testów w moim całej karierze rajdowej na szutrze, także mało jednak doświadczenia z ubiegłego roku mogłem przenieść na ten rok, ale jednak jest to zdecydowanie jakiś tam plus i sądzę, że dzięki temu na niektórych OS-ach mi będzie łatwiej. Niełatwo było hokeistom Ciarkosanok o tytuł mistrzów Polski, ale dali radę. Do wygranej w finale potrzebowali 6 meczów. Wczoraj zwyciężyli po raz czwarty. 2-0 pokonali GKS Tychy i cieszą się z drugiego w historii klubu mistrzostwa Polski. Wygraliśmy ligę, bo byliśmy drużyną z prawdziwego zdarzenia, mówi napastnik zespołu z Sanoka Robert Kostecki. Na pewno dobrze poskładana drużyna, na pewno byli chłopacy od strzelania, byli od bronienia. Było wszystko, można powiedzieć. Byliśmy pełną drużyną. Tego samego oczekujemy od naszych tenisistów. Dziś w Warszawie rozpoczną mecz z Chorwacją. Jego stawką jest miejsce w barażu o grupę światową Pucharu Davisa. Na pierwszy ogień idzie Michał Przysiężny, który z brytyjską flegmą opowiada o swoim uznanym rywalu, jakim jest bez wątpienia Marin Cilic. Zawodnik ostatnio w bardzo dobrej formie, 2 turnieje wygrał, więc na pewno będzie ciężki do pokonania, ale jestem bardzo skoncentrowany na tym meczu. Bardzo chcemy dobrze zagrać, wygrać to spotkanie. W drugim dzisiejszym pojedynku singlowym Jerzy Janowicz zagra z Borną Czoriczem. Początek zawodów o godzinie 16:00. Transmisja na platformie NC+. Piątek prawie wszędzie słoneczny. Przelotnie padać może tylko na Podhalu. Najchłodniej w Suwałkach 7 stopni, w Gdańsku 8, w Warszawie 11, 13 w Poznaniu, najcieplej 15 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze, a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece lub w drogerii Super Farm. Na rondzie myśl w kółko o zmianie opon. Nie zawracaj sobie głowy dostawą. Wybierz wysyłkę gratis na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Kochanie, kupiłeś pastel Akalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Akalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Akalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Akalut Active. Pasta Akalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Akalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. A ty co robisz?

wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz sobie. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Beksa, Artur Rojek, to numer jeden ostatniego notowania sprzed tygodnia 1678. Jak będzie dzisiaj, proszę pięknie to poukładać, żebyśmy mieli ogromną radość. Między 19 a 22 listę poprowadzi Piotr Baron. To masakra, żeby rano było tak zimno. Zero mi pokazało. To może jakieś wesołe i rozgrzewające piosenki? No tak będzie. Better liar than she is. She says, I don't want nobody else. Ain't No Doubt. Jimmy Nail, czyli chłopiec bez zęba na przodzie, to jedyna jego piosenka z jego repertuaru, znaczy, która jest w historii listy przebojów Trójki. Może przy okazji nowej płyty da się to zmienić. Pan Paweł pyta, gdzie tak zimno? W Ciechanowie, a w Ptaszkowej między 5 a 10 stopni. No to jakoś duży rozrzut między 5 a 10 stopni rano. alp3.pl, to o tym mówiłem. Głosowanie na listę, to o tym mówiłem. Niewymuszony kontakt marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No to w dalszym ciągu w archiwum zostaniemy. Hold on to love. To Budgie z samego początku naszej listy, rok 1982, 27 minut po godzinie 9. To jeszcze raz sięgam do archiwum. Dzisiaj są urodziny Gary Moore'a. Tak patrzę, 13 utworów, między innymi ten. Kiedy to było? Kliknę sobie. To było w 1989 roku w maju. Kwietnia 1952 roku urodził się Gary Moore. After the War, jedna, to właściwie największy jego przebój na naszej liście. Najwyższa pozycja, piąta. Minutka i trochę później będzie oczywiście taśmociąg w trzech odsłonach. Polecam Państwu stronę archiwum. alp3.pl, bo tam odnajdą Państwo taką informację, że bo wczoraj były urodziny Romualda Lipko, obiecałem, że dzisiaj będziemy świętowali z tej okazji. To było pierwsze notowanie listy 24 kwietnia 1982 roku.

W PRL-u robiliśmy zakupy w domach towarowych, no ale obecnie zwykły dom już nam nie wystarcza do zaspokajania naszych potrzeb konsumpcyjnych. Został zastąpiony przez centrum handlowe. Jednak i ta nazwa powoli przestaje być użyteczna, bo, jak zauważyła pani Sylwia z Poznania, coraz częściej zamiast niej pojawia się galeria. Dziwna nazwa, zdradza swój stosunek do galerii słuchaczka. W ogóle nie mająca nic wspólnego z typową galerią do oglądania dzieł, na przykład obrazów czy rzeźb. Galeria to przede wszystkim rodzaj podłużnego balkonu, który biegnie przez całą szerokość budynku. Taki układ architektoniczny sprawia, że to, co jest na samym dole, jest widoczne ze wszystkich pięter, na których takie balkony się znajdują. Tak się dzieje na przykład w tradycyjnych salach teatralnych czy operowych, których część widowni siedzi na galerii, czyli zajmuje miejsca na balkonach. Taką architekturę miały też paryskie domy handlowe. Składały się one z wielopiętrowych balkonów otaczających na ogół kolistą przestrzeń. Dlatego właśnie one zostały nazwane galeriami. Najsłynniejsza to, jak wiadomo, Galerie Lafayette. Obecnie centra handlowe często są budowane podobnie jak te właśnie dawne galerie paryskie, mają wielopiętrowe balkony. Dlatego nazwanie ich galeriami jest uzasadnione. Zwykle zresztą słowo to wchodzi w skład nazwy własnej, Galeria Maltańska czy Galeria Mokotów. Ponieważ jednak, robiąc zakupy, nie zastanawiamy się na ogół nad architekturą budynku, który mieści w sobie wiele sklepów, lecz nad jego funkcją, to nazwa galeria zaczęła odnosić się do wszystkich obiektów, w których można zrobić zakupy w różnych sklepach bez wychodzenia na zewnątrz. Katarzyna Kłosińska. Polecam w sprawie Kasi także naszą stronę, bo tam odnajdą Państwo archiwalne odcinki. polskieradio.pl/trójka. Za 12:10 zróbmy sobie zakątek australijski. Strange. Pan Krzysztof pyta, co to jest, bo chciałby na to zagłosować. To jest Birds of Tokyo, Talking to a Stranger. Pan Wojciech donosi, że Budka Suflera będzie koncertowa w Wejherowie 26 kwietnia. Bilety poszły w 30 minut i właściwie o to chodzi. A pan Marcin donosi, że za kilka dni minie 30 lat od debiutu Pet Shop Boys West End Girls. Czas szybko płynie. Właśnie, zostańmy jeszcze w takim razie w zakątku australijskim. Następny zespół to jest Krzyś i Miś, czyli Boy and Bear. Southern Sun, także w zestawie do głosowania. In all you see, what was it there came down on me that night? A conjury I held on to that moment in life. Sit out there in the coven, in the baskings of a holy night. And I was lucid and conscious, and hovering like a firefly. My mind stretched out on the canopy, it put its arms out slow, and I heard the whispers of silence floating down from the radio. Saw the light from a kettle gun, 16 days under a southern sun. And there were times when I thought that I wouldn't mind it if I lost my mind out there. You wouldn't believe me if I told you so. The things I saw were enough to make the man in me. I got the feeling, honey, like I'm ready to roll.